sedariku pun tiada berpunya. Engkau telah mempermainkan hati ini. Aku pun melihat engkau bermesra dengan yang lain. Cukuplah kekasihku tak semapanmu, ku sedariku pun tiada berpikir.